مولون البراء ابن معرور ابن صخر ابن خنساء ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر موم البراء مولون البراء ابن معرور دي دومي معرور معرور بوبو دي دومي صخر صخر دي دومي خنساء با نيغا خامتيني تي لاي ديمي با تي الخزرج موم تي وا خزرج لا بوكون موم نان موغي توب دوجو تي الاسلام داكانتال مودون ابو بشر mom mu ngi dugg ci l'islam bi nga xamantene ni ci la bayatul aqaba al ula ki waxu imam ibn ishaq amé ba yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di yonni mus'ab ibn umayr fofu la ci madina radiyallahu anhu ngir mu wolen mom fa la duggé adina ba fa la duggé ci l'islam ba bi nga xamantene ci le sayyidna musa nibbi delu wat makka wax ko yenen ci alayhi salatu wassalam mu kontanti mom bi ajji joté mu daldi andak wañu ñom comme ni nga xamné non la ko imam ibn ishaq jele ci sayyidna kab ibn malik ci hadith bo xamné bu sahih la مام سيدنا كعب بن مالك من خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء ابن معرور سيدنا وكبيرنا مام سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه من جن نيو اك سونو اجاجي وا نون تي وا يثرب من المشركين كي مشركون يدختا نيو اوبون يثرب lata bay'atul aqaba bu mujjibi muy dajje bobu ñu dajje won fele ca aqabatu mina ak yonnati bi alayhi salatu wasalam jaayante ak mom muneta bobu bi ñi genn di dem waqad sallayna fek nañu julli wa faqihna ba pare ñu dal di deg suñu diine munewa maana ta andon na ci delegation bobu ci jullit ñoon andon ak seen yef yeferu yasribi di dem di aji fele ca makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman muné mu ngi andon ak ñun al bara ibn marur bi sayyidina al bara di domi marur muné sayyiduna wa kabiruna mo ne kon suñu sang mo ne kon ki nga xamné mo gi nona magi ci ñun julli ci riwaya bobu hadith bu guddu la muné ci yoon bi mom sayyidina ka'b ibn malik bi ñu né ci yoon wi البراء ابن معرور رضي الله عنه دانيو نه يين ساماي مبوك مو يين جولي ني دي يين نيتي گم واخول اك نيتي اوب دي ييفه مان كدا ام بن خلات بوما ديكل بلوما گيس دال ني نكو لول لان لا موني موي ني دال ما باغا وان گيناو كابا گي بوماي جولي دي باغ كو وان گيناو دي فيتي شام ndax ñom madina ni mu meloon ta tan yi yonnati bi alayhi salatu wasallam fek na isra wal miraj am julli am ndax ci waxu bobu ñu la fi masona wax ta mu jaar ci waxu imam ibn hisham ci sanad bu hasan ken dajje bu ñeuk ba ca 11eme la woon ane bi ginaaw yonnu yonnati bi alayhi salatu wasallam dajje bi ci teggu di 12eme bi mujju di 13eme kon mo ne kon ci 13e ane bi fekkon na isra ak mi'raj am ba ñuy julli motax mu ne waqat sallayna ta fekkon na ñu doon julli ñun julli ni mom mu ne ta fof sham lañ doon jublu muy baytul maqdis mais mom mu gis ne man dal kaaba gi ñu jëm dal man mom diko di julli diko fete moma gënal manatuma diko wan ginaaw di fete sham ndax madinatul munawwara ala sakina afdalu saatu sa fi ne bo tekke madina makka mo nek ce sud liñ nane beug ganar ci ku nek senegal non beug saloum ci ku nek senegal beug saloum moy sud bi ku nek sax Dakar pa Senegal ndax ku nek Casamance mom yow sa beut Saloum moy nord bi voilà amna tour ci wolof dama ko fatte teewlu mako moy nord ak sud amna tour bo xamne tour wolof du ay beut ganar ak beut Saloum ni lolu ñi dekk entre Saloum ak ganar ci wolof ñu doon waxe non nan beut ganar moy nord beut Saloum moy sud légi nak bo né Madina ala sakina Abdou Sato sam beut Saloum moy fi nga xamne moy sud bi fofu la makka né beut ganar moy nord bi nak fofu la Cham nek di Baytul Maqdis di Jérusalem légui mom bu né Madina di julli fété Cham day won ginnaw dokku bi day fété day won ginnaw Mak légui mu né mom lim gis moy buy jullé bi fété ci Kaaba ah mbolo mim andalon nak ci julli ñu né ko ñun nak mom duñ ko def ndax joté wuñ ke ne suñu yonent Allah saatu sa nekul di julli loolul né mom buy julli Cham lay fété kon nak ñun Cham lañuy fété mais Sayyidna Ka'b ibn Malik mo ne mom mu bañ loolul ne mom dal decision bi mu jël nonu Cham dal lay fété moy ki Makka lay fété buy julli mais néna biñu aggé fofu ci Makka ak si ci aggi dal tamt sen dal way ñom wa Yathrib néna mom Sa'd al-Bara ibn Ma'rur mu ne ko mom Ka'b ibn Malik ne ko yabna akhi intaliq bina ila rasulillah hatta nas'aluhu amma sana'tu fi safari hadha munako sama doomi mbok andal ak man ñu dem ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bama laaj ko lima jëf ci sama tukki bi naka la fa deme lima jëf mom nan la deme non ndax kat bima gisee ngeen wute ak man amna lu def sama xol sayna ka bu neena ñu dal di dem fofu ñu dal di dem di set yonentou bi alayhi salatu wassalam me neena la na'rifuhu ma mom kenn xamnu ko ci ndax masuñu ko gis walam narahu qabla dhalik masuñu ko gis avant lool neena ñu dajje benn goor ci wa makka ñu laaj ko ne ko ndax kan mo yonentou bi alayhi salatu wassalam mu ne len xam ngeen ko ñu ko dede mu ne len ndax xam ngeen al abbas bayti xam bi abdul muk ibn abdul muttalib radiyallahu anhu tayo tuma bu doon al abbas mu ne waaw xamna xamwa mom xamnañ ko ndax mom dafa doon ñew suñu dekk Yathrib di fay commerce bi mom dafa doon ñew mom xamnañ ko waji ne len nak bu ngeen deme ci Kaaba gi ci jakka gi ci Kaaba gi zadallahu tashrifan wa takriman ki ngeen gis mu tok ci wetu al-Abbas koku moy rasulullah alayhi salatu wassalam gis nga tawé liñ doon nebbo ta amani ki de di julit ndax ko fi ko fi masalaj ñom seyna abu zarab yoy gaay du wonañ la ci saas hein neena nak biñu accé ñu dal di nuyo fa dakhalna al majlis fa idha al abbas jalisun wa rasulullah jalisun ma neena nak Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mo ne ñu dugg ci jakk yi ñu gis al abbas tok ñu gis ki tok ci wetam ñu xamne moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ci wetam neena ñu dal di nuyo dal di tok neena garantu ma lay saab saane al abbas ñoo dañu nuyu rek tok non mune al abbas hal ta'rifu hadain ar rajulain ya abal fadl ne ko yow baye fadl moy domam bu mag bi mom lañ ko ro dakantalam sayyidina al abbas radiyallahu anhu mune ko ndax xam nga goor gi ñaar ñi tok yow abal fadl mune ko waaw xamna len ki kenn ki moy al bara ibn maru sayyidu qawmi nek sang wa ñoñam mune wa hala ki ci dess nak Ka'b ibn Malik moy Ka'b di domi Malik qala bu sayna Ka'b neena fa wallahi ma ansa qawla rasulillahi ash-sha'ir qala na'am bimne Ka'b ibn Malik yone tan lay sar sam ne Ka'b ibn Malik ash-sha'ir moy poet bi mom munako al-Abbas ne ko waw sayna Ka'b neena mangi wat ci yalla ne wax joju mu wax ndike mom xamone na ma man man xawmako won moy deggul na sama tour comme ni nga xamne ni doon yitte wo non seulement di xam li xew ci dekk yi comme Roulibat sur Rome bañ len gagner romain mais mu xamne yoni sama sahaba Ethiopie mo gën yoni len fenen Egypte wala fenen wala Perse non la doon xamé sax personnage ci sen bop mo xamne diou poète la da deukul sax ci sen deuk moy Yathrib Allahu akbar wouté bi len bo xamé ci serigne sax bu waxe ñen ni sax ñepp daan mi serigne bi nan la ko xamé say mo graw alors que lolu xolal la lay saat wa salam mune ash-sha'ir moy poet bi mune ko waaw mune duma massa fatte wax joon al-bara ibn marwan radiyallahu anhu ne koy yow yonent yow ndaw yalla li alayhi saat wa salam yow yonent bi yalla man kat dama genn ci sama tukki bi wa qad hadani Allah lil Islam yalla nak dal dina may dimbali gidema dougal l'islam ci sama xol ba ma tu waye nak man dama gissone ne an la aj'al hadhihi al-baniya minni bi dhahr ma daldi kaaba gi ma bañ ko won ginnaw bu may julli ni fete sham diko won ginnaw neena nak ma daldi koy julle ne taliko lim def ci yoon bi ni ñew me nak samay andalo ci wa yathrib te ñuy jullit ñom dañu wuté man munako lan nga ci gis fama da tara ya rasulullah lo wax kon ci lool lan nga ci xala lan nga ci atté munako mom alayhi salatu wasallam nako qad kunta ala qiblatin law sabarta alayha nako yow da yaangi won ci ab qibla bo xamné fa nga doon djublu ak neexon nga muñon ci bañon ci joggé moy sham nena mom imam kamb ibn malik faraja al bara ila qiblati rasulillah wa salla ma'ana ila sham nena al bara ibn mom kamb ibn malik mona biko yonenti malay sahab sa waxe lol mu daldi delu di legi di djublu ci kaaba gi djulle ñun fete sham non sham bok baye kaaba gi ñu don fete ndax yonenti malay sahab sa nena ko yow kat ya nga won ci djublu way ndax kat yalla tamit joxu ci ndigal ñu changer aka neexon nga dal di ci wey continue ci mom mu continue ci imam kamb ibn malik mo ne ay ñoñam nak dañ nan mom dafa julli ci dafa continue di julli ci kaaba gi fete kaaba gi bam gaño manim gaño mo ne wallahi sa zalik kama qalu dir mi demewul comme ni wax ñom nahnu ñun alamu bihi minhum ñoo leen ko gino na xam fop mom seen baye hadith bob imam ahmad dal nakoy solo nako non imam ibn khuzaimah ci sahiham ta isnadam wirna bu imam kamb ibn malik mom nak kon non le mujjé légui nak ci fofu nonu fa lañ jaayante yonnati maalihi salatu salam ci 12e jour bi ci wéru tabaski ci guddigi ginnaw ci guddii 12e jour bobu moy ci 12e jour bi ci guddigi fa lañ japp 13e bi fa lañ jaayante bayatul aqaba thaniya tamom mi al bara ibn marur ci riwaya imam kamb ibn malik bi neena mom moy ki nga xamne mo jekk jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi japp ci loxom daldi jaayante ak mom ci ñu daldi koy dimbali bu ñewé yathrib ba paré protéger ko comme ni nga xamanteni ni nonu lay protéger ay ñoñam kon mom fekkawon na jaayante bok ta biñ ñëw bay jaayante ah maître na leen en garde mais pour nekul ne da leen di dawlo mbir mi ke buñu jaayante mais da leen ko wax ngir ñu gina xam ni jaayante gin ki def ful xam ni mbir mi du rek luñ nan li moy ponko yu ñu ne waaw mu jeex motax kamb ibn malik ci hadith biñ la wax sank ci riwaya bobu ki même ki bi ndax dafa guddou mune bi nga xamanteni ci la yonnati maalay saatu samne biñ ko laaje ana ci lam ngay jaayante ñun mune ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisaakum wa abnaakum da ngeen may protéger comme ni ngeen di protéger seeni dom loon ngeen di jaayante man seeni soxna ak seeni dom neena mom kamb ibn malik radiyallahu anhu fa akhadha al-bara ibn marwan bi yadihi mu jeul te loxo yonenti balay sahab sam non al baraj maru ne ko nam ne ko waw wallahi ba'athaka bil haqq nabiyyan lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana fabay'na ya rasulullah fa nahnu wallahi abna'ul hurub wa ahli al halqati warithnaha kabiran an kabir mun yonenti balay sahab sam japp ci loxom ne ko waw jaayentelum ñun tama ñu wacc ki nga xamne mo lo yoni ci deug def la yonent dinañ la protéger comme ni ñuy protéger suñu bop ak suñu soxna yi kon nak jaayantel ak ñun yow ndaw yalla ndax ñun kat ñun ñoy doomi xex ci xex lañ dëkk ci lañ dudd ci lañ magge wa alul halaqa ñoy borom armumaay ci jëm ci ay mubbu ko ak jaasi lool ñun la fek ñun ñoy borom lool nak foru ñuko waye warisna dañ ko doon kabiran jël ko ci suñu ponkalu mam yek suñu baye nga xamne xex lañ ma sa xam an kabir ñoom ñu jël ko ci seen baye ak seen mam yi nga xamne xex lañ ma sa xam loolu mom non la fa defoon ba ni nga xamne ci liñ muju ñibi seen dekk jaayante garante bi alayhi salatu wassalam mom sayna al-bara ibn marur bi ñu ñibé delu seen dekk di yasrib laata yonante bi alayhi salatu wassalam daldi di gaday ci ci la doon genn ci la genn adina bi mi genn adina nak mu ngi dal di def testament ci un tiers alalam mu dal di koy jox yonent ne bu yonent ma lay sar sa ñewé nañ ko ko jox bi nga xamné ci lañ ko ko jox mom yonent ma lay sar sa bi mi ñewé ñu ne ko mom genn na adina wër un mois avant ngay ñew mom nak mo def testament bi mo la fi bayil alal ji yonentou maalay saatu sa dal li jël alal ji dal di koy dello ay njabotam jox len ko te bi mi genn adina mom dafa diglé won ne bu genné adina nañ ko khabrom nañ ko sour mu fété kaaba gi radiyallahu ta'ala anhu wa arda non la genné adina mom sayyidina al-bara ibn marur radiyallahu ta'ala anhu ci un mois avant yonentou maalay saatu salam di gadda ci sen deuk moy comme quelque dir bu ndaw ginnaw biñu jaayante deke ca jaayante bo bele fa la doon mujjé gisante ci yonentou maalay saatu salam ci kaw souf kon non la genn adina fofele ci madinatul munawwara ala saakina abdul salatu wassalam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi وجعل أعلي الفردوس مسكنه ومثواه